4 uur. NPO Radio 1 met Petra Grijzen. Goedemiddag, het komend uur in Nieuws & Co. Een ooggetuigenverslag vanuit Venezuela, waar een agent vertelt over hoe hij moest schieten op demonstranten. En de toekomst van rekenen in Nederland, nu we wegzakken op de internationale ranglijsten en Politiek Den Haag het niet eens kan worden over een nieuwe rekentoets. Dat allemaal zometeen, nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. De politie heeft het afgelopen jaar 1 klacht over etnisch profileren gegrond verklaard. In totaal waren er 43 klachten van mensen die zich vanwege hun afkomst benadeeld voelden. Ongeveer evenveel als in 2017. 7 klachten zijn nog in behandeling, de rest was onterecht of kon niet behandeld worden. Bijvoorbeeld omdat de klager onbereikbaar was. Na een melding volgt altijd een gesprek met de betrokkenen. Als dat niet oplost, buigt een onafhankelijke commissie zich over de zaak. Sinds 2016 kunnen mensen klachten over etnisch profileren melden via de politie-app. Dat gebeurde het afgelopen jaar slechts 2 keer. Middelbare scholieren krijgen vanaf komend schooljaar geen aparte rekentoets meer. De huidige landelijke toets verdwijnt definitief en de rekenen wordt weer onderdeel van wiskunde en andere vakken. De Tweede Kamer heeft tegen een plan gestemd van onderwijsminister Slob om een ander rekenexamen in te voeren. Deze docenten vindt de lange discussie over de toets geen weggegooide tijd. Nee, geen weggegooide tijd. Nee, het had wat sneller gekund, denk ik. Maar het is heel goed dat er aandacht is gekomen voor rekenen. Want het was ook wel belabberd eigenlijk. En het gaat nu beter. Dat is mooi. De partijen in de Kamer spraken van een afrekentoets en vinden dat de aandacht moet gaan naar het verbeteren van het rekenonderwijs en niet naar het beoordelen van de rekenvaardigheden via een aparte toets. De Britse fotojournalist John Kentley, die in 2012 door IS gegijzeld werd, is waarschijnlijk nog in leven. Dat zegt de Britse staatssecretaris voor Veiligheid. Details ontbreken. Kentley was tot 2016 nog te zien in een aantal propagandafilmpjes van IS. De eurocommissaris van Volksgezondheid is boos op de Griekse onderminister van Volksgezondheid. Minister Polakis rookte tijdens een persconferentie. Met 37% heeft Griekenland het hoogste aantal rokers in de EU, waar het gemiddelde percentage op 26% ligt. En Apple heeft een schikking getroffen vanwege een belastingschuld in Frankrijk. Hoeveel het bedrijf moet betalen is niet bekend. Franse media noemen een bedrag van ongeveer een half miljard euro. Bedrijven mogen opgelegde dwangsom in de toekomst mogelijk niet meer aftrekken van de belasting. Dat kan nu nog wel, maar minister Hoekstra van Financiën zei in de Tweede Kamer dat hij gaat onderzoeken of dat kan veranderen. D66-Kamerlid Weijenberg stelde vragen aan de minister naar aanleiding van het Amerikaanse bedrijf Harsco, dat ondanks herhaaldelijke dwangsommen milieuregels blijft overtreden. We doen dwangsommen omdat je je niet aan de regels houdt, en dan is het raar dat we het effect van die dwangsom eigenlijk verkleinen doordat het aftrekbaar is. Als het onderzoek van Hoekstra wat oplevert, zouden de regels volgend jaar al veranderd kunnen worden. Tienermeisjes met een Marokkaanse achtergrond hebben vaker een negatieve ervaring na het versturen van seksueel getinte berichten dan meisjes van Nederlandse afkomst. Desondanks is er in de hulpverlening nog weinig aandacht voor hun achtergrond, stelt het kennisplatform Integratie en Samenleving. Dat zou zich vooral uiten in gebrekkige kennis over het geloof van de meisjes en de manier waarop in hun gezinnen wordt gesproken over seks. Omdat seksualiteit vaak gevoelig ligt binnen Marokkaanse gezinnen en de gemeenschap, zijn de meisjes vaker chantabel als iemand bijvoorbeeld dreigt naaktfoto's uit te lekken. En dan het weer. Het blijft droog, maar bewolkt. Alleen in het noordwesten breekt nu en dan de zon door. De temperatuur 6 of 7 graden. Morgen af en toe regen bij maximaal 8 graden. En Dennis Mooi van de ANWB. Goedemiddag. Een hele goedemiddag, Petra. Wat verwacht jij voor spits vandaag? Gebruikelijke drukte. En voor dinsdagmiddag betekent dat altijd een aardige drukte. Ze zijn al begonnen. 30 files staan er nu, 125 kilometer per hoop geteld. Maar er moet bij worden gezegd dat in de meeste files je nog maar 1 minuut of 5 vertraging hebt. Uitzondering is op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Dat kost je nu een kwartier extra. Tussen Vinkeveen en Maarsen staat 6 kilometer. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Cyberveilig werken bereikt u niet alleen met awareness. Hofman kijkt verder en onderzoekt het gedrag van uw medewerkers. Kijk op hofman.nl. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd, uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor, de automaat schakelt sportief door en de winterzon schijnt door het panoramadak. U zit goed deze winterdag in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3.000. Die ga ik meteen even downloaden. U zit goed deze winterdag in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Een droomreis winnen van €3.000? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op €3.000. Bij iWish vind je jouw bril. Met glazen voor jouw ogen op maat gemaakt. En je krijgt nu 30% korting op alle glazen. iWish. Laat je zien. NPO Radio 1. NOS NTR. Op straat is wel duidelijk hoe groot het verzet is tegen president Maduro in Venezuela. Binnen de gesloten rangen van het leger is niet echt bekend hoe er echt wordt gedacht over de omstreden president. De meeste militairen in Venezuela zijn in het openbaar nog steeds trouw aan president Maduro. En dus treden ze hard op tegen demonstranten. Wij spreken anoniem met iemand die dat steeds lastiger vindt. En in de bus gaat het over het rekenonderwijs. Een verplichte toets is van de baan, maar rekenen blijft lastig. Marlon, wat ga jij doen vandaag? Rekenen. Dus hoeveel keer zal dan 25 keer zijn om 1000? 40. Ja, heel goed. Eind vorig jaar heb ik een rekentoets gemaakt. En toen had ik onvoldoende daarvoor en nu moet ik dit jaar rekenbijles volgen. Als je je rijbewijs wilt halen, moet je niet achter een taxi blijven zitten. Als je wilt leren rekenen, moet je die rekenmachine terzijde leggen en zelf maar het kladblaadje aan de gang gaan. Hoeveel is 63 gedeeld door 9? Weet ik niet. Petra Grijzen. Nieuws en Co. Ja, toch weer even nadenken hoor. Misschien wel handig zo'n rekentoets. Goed, dat komt allemaal straks. Eerst ook nog de gezonde leefstijl, daar gaan we het ook over hebben. Dat leidt tot 6 jaar langer leven. Blijkt allemaal uit een groot onderzoek in Rotterdam dat al 30 jaar loopt. Mark Robin Visser, is dat onderzoek nu dan klaar? Nee, dat onderzoek gaat gewoon door. Er is echt een speciaal gezondheidscentrum voor ingericht waar alle deelnemers om de zoveel jaar van top tot teen worden onderzocht. En er zijn meer dan 15.000 deelnemers aan het onderzoek. Dus je kunt je voorstellen dat dat hier gewoon dag in dag uit, jaar in jaar uit doorgaat in Rotterdam Ommoord. En vorige week ging het niet door omdat de fractievoorzitters van de regeringspartijen er niet waren. Maar vandaag debatteert de Tweede Kamer dan toch over het klimaatbeleid. En verslaggever Wilco Boom moet er nu al van hoesten. Dat is geen goed nieuws, Wilco. Waar ga jij op letten zometeen? Nou, in elk geval op 2 partijen. De VVD, omdat fractievoorzitter Dijkhoff suggereerde dat het klimaatbeleid hem wel een kabinetscrisis waard is. En op het CDA, want vanochtend waarschuwden de provinciale lijsttrekkers van die partij dat het kabinet zich niet moet laten leiden door klimaatdrammers en dromers. En precies dat woord klimaatdrammer is hetzelfde woord dat Dijkhoff eerder ook al gebruikte. Wilco volgt het en neemt ook een glaasje water, zodat hij het straks allemaal puntgaaf kan vertellen. En wij gaan nu naar Frankrijk, want daar is een protest van de gele hesjes zojuist uit de hand gelopen. Correspondent Frank Renaud in Parijs bij de demonstraties. Frank, hoe erg is het misgegaan? is nu weer eventjes rustig. Ik sta op Place de la Concorde, midden in Parijs. Dus maar net de stoet die hier naartoe liep, over een aantal kilometer, die werd geleid, die stoet, door extreem linkse activisten, antifascisten, anticapitalisten. En die waren gewapend met mokerhamers. En zo trokken ze door de straat hier. Ze sloegen onder andere de gevel, de etalage van een bank kort en klein, hebben toen de pinautomaat in brand gestoken. Daarna was een wisselkantoor hier, waar veel toeristen komen, werd ook kort en klein geslagen. Daarna was het de beurt bij de McDonald's, als teken natuurlijk van de liberalisering van de kapitalistische maatschappij. En ook die werd kort en klein geslagen. Inmiddels is die stoet dus doorgetrokken naar Place de la Concorde. Met hierachter me zie ik het parlementsgebouw, de Tweede Kamer, helemaal afgeschermd door de politie, kun je je voorstellen. En recht voor me het Élysée, het presidentieel paleis. En daar richt de woede van deze demonstranten zich natuurlijk op. Ja, want de politie staat daar dus wel, maar heeft hij ook ingegrepen? Ja, op de route was er weinig politie te zien tot het misging. Tot die extreem linkse activisten begonnen met die mokerhamers. Toen trad de politie op, gewapend met wapenschilden, traangasgranaten. Je kent het wel, dat arsenaal werd weer helemaal naar voren getrokken. En voor de duidelijkheid, het is een demonstratie natuurlijk. Daarom was er ook weinig politie. Het is een demonstratie georganiseerd door gewoon een vakfederatie. Een van de grootste van het land, de CGT. Die riep op om te gaan demonstreren. En de gele hesjes hebben zich daarbij aangesloten. Ook enkele kleine extreem linkse partijen. Maar dus ook die in een zwart geklede extreem linkse activisten. Want Frank, hoe kan het nou dat dan weer helemaal uit de hand loopt? Nou ja, het loopt eigenlijk altijd nogal uit de hand. Hè. Het wordt wel wat minder. Het geweld is zeker niet meer zoals eind november, begin december in Parijs, bij die grote demonstraties op zaterdag. Maar het loopt uit de hand, omdat er natuurlijk altijd mensen tussen lopen, ja, die toch slechtere bedoelingen hebben. Er lopen hier genoeg mensen met flesjes bier, met joints al. En voorop dus inderdaad die Black Bloc, hè, die extreem linkse activisten, die eigenlijk maar één doel hebben, hun woede uiten op het kapitalistische systeem, zoals zij het noemen. Frank Renaud, jij houdt het voor ons in de gaten, onze correspondent in Parijs, bij die demonstraties dus. En dan moeten we het hebben over het rekenniveau van Nederlandse scholieren. Want dat gaat al jaren achteruit. Over oplossingen wordt al heel lang gediscussieerd. Zowel in het onderwijs als in de politiek. In de Tweede Kamer is al gedebatteerd over de invoering van een rekentoets voor middelbare scholieren. Maar die is zojuist vanmiddag weggestemd. De Nieuws en Co-bus staat nu voor de Alan Turing School in Amsterdam. Naida Rongsep vandaag in de bus. Naida, wat vinden ze daar bij jou van het nieuws? Hi Petra. Nou, bij mij in de bus zit Aydin Jehangir, de man achter het succesvolle project Foutloos Rekenen. En ik ben ook benieuwd, Petra, wat hij ervan vindt. Dus ik ga het hem nu vragen. Wat vind je ervan? Ik vind het zeker een goed idee. Want ik vind wel dat je alle energie moet steken in het leren van rekenen. Dus je kan wel eindeloos toetsen. Maar uiteindelijk hebben kinderen daar helemaal niks aan. Dus ik vind wel dat je eerst kinderen moet leren rekenen. En dat begint bij de basis. Daar hebben wij duizenden voorbeelden van. Ja, want als je even, want als je zegt, normaal is het natuurlijk zo. Ik bedoel, voor Nederlands word je ook gewoon getoetst. En voor allerlei dingen. Dus toetsen op zich zijn toch niet fout? Nee, zeker niet. Maar je moet toch iemand eerst leren rekenen. En dan mag je toetsen. En als je zegt, je moet iemand leren rekenen, dan hoor ik eruit, op dit moment kunnen onze Nederlandse kinderen niet rekenen? Wij, Foutloos Rekenen is een wiskundeschool. En wij zien een steeds groeiende vraag naar goed rekenonderwijs. Ja, want even wat feiten. Er wordt gezegd, de kinderen nu rekenen slechter dan hun ouders. In 20 jaar tijd zou het rekenonderwijs in Nederland enorm achteruit zijn gegaan. Dat is ook wat jij ziet. Klopt. Wij zien dat kinderen inderdaad hele elementaire operaties niet meer kunnen uitvoeren. Wat zijn dat, hele elementaire operaties? Rekenen doe je met vier operaties. Dat zijn plus, min, keer en delen. Dat kan je doen met drie soorten getallen op basisschoolniveau. Dat zijn hele getallen, komma-getallen en breuken. Nou, deze operaties heb je steeds nodig. Bijvoorbeeld, heb je het over een onderwerp als procenten, dan praat je over een concept. Dus je concept is eigenlijk dat je per 100 rekent. Dus je moet steeds per 100 rekenen. Maar de berekeningen moet je dan met deze operaties doen. En kinderen op de basisschool kunnen dat niet? Niet voldoende? Een gemiddelde groep 8 leerling beheerst de operaties die ik net noemde niet. Ja, en even dan voor mij, om die operaties even heel duidelijk te krijgen. Je moet twee breuken bij elkaar optellen en je weet niet wat de bedoeling is. Ja. Of je moet twee getallen met elkaar vermenigvuldigen. Dus 384 keer 38, dat is een worsteling voor een gemiddelde leerling. En als je zegt gemiddelde leerling, is het dan, want is het afhankelijk van het soort scholen? Of is het eigenlijk over het hele land breed en maakt het niet uit waar in het land de basisschool staat? Foutloos rekenen is gevestigd in de Randstad. We hebben 10 vestigingen. Nee, ik bedoel het feit dat de kinderen niet goed kunnen. Dus de kinderen die de voorbeelden die jij net geeft, die daar niet aan voldoen. Is dat dwars door het hele land heen? Nou, wij hebben kinderen gezien van de Randstad en Eindhovenbuurt. Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Dus in de Randstad en die drie steden kunnen gemiddelde kinderen niet rekenen. Ja, en dan maakt het niet zoveel uit op wat voor soort school je zit. Nee. Het is niet dat ze dan van een bepaalde soort school komen. Dus het is wel. En Aydin Jahangir, dan wordt er vaak ook wel gezegd van, nou ja, goed, niet ieder kind hoeft toch te kunnen rekenen. Ja, dat mag je op je 18e zelf beslissen. Een algemeen vormende onderwijs moet jou garanderen dat jij alle vrijheid hebt, dat je alles hebt gezien en dat je alles kan. En dat je op basis van je... Die basis moet er zijn. Zeker. Precies. En hoe, Petra, je ervoor zorgt dat er toch, hè, ondanks het systeem dat er nu is, dat kinderen een goede basis krijgen en als ze weggaan van groep 8 dat ook echt beheersen. Hoe ze dat hier in Amsterdam doen, want hier dus schijnen ze het wel goed te doen, dat horen we zo meteen in de bus. Om 16:45 meer van jou vanuit de bus. Dankjewel, Naida. Dennis Mooij van de ANWB. Dennis, je verwacht een drukke spits vandaag, dinsdag. Traditioneel natuurlijk ook druk. Hoe is het nu? Wat dat betreft gaat het volgens het boekje. 40 files zijn het nu al, 198 kilometer bij elkaar opgeteld. Op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam, dus tegen de spitsstroom in, staat tussen Sliedrecht en Alblasserdam 5 kilometer. En door een kapotte auto heb je daar nu zo'n 20 minuten vertraging. Nieuws en Co brengt je verder, ook als je stilstaat. Of anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't wanna do is crash, no. That you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. Oh. Cheryl Cole, Fight for This Love.

De verdachte chauffeur is op dit moment spoorloos. Turkije heeft 8 militairen die na de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016 naar Griekenland zijn gevlucht, op de terrorismelijst gezet. Ook is er een beloning van 5,6 miljoen euro uitgeloofd voor hun uitlevering. Volgens Turkije zijn de militairen betrokken bij de mislukte coup tegen president Erdogan. Vandaag ontmoeten de Griekse premier Tsipras en de Turkse president Erdogan elkaar in Ankara. De betrekkingen tussen de twee NAVO-landen staan onder druk vanwege onder meer territoriale kwesties in de Egeïsche Zee. En een scholiere uit Gouda is overleden aan meningokokkenziekte, meldt de GGD. Het meisje werd zondag opgenomen in het ziekenhuis. Iedereen die intensief contact met haar heeft gehad is benaderd door het ziekenhuis en de GGD. Hoe oud ze was en op welke school ze zat is niet bekendgemaakt. De meningokokkenbacterie is besmettelijk, al is de kans klein dat mensen ziek worden na besmetting. Gebeurt dat wel, dan kan het leiden tot hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging. Jaarlijks lopen 140 mensen de ziekte op, ongeveer 20 daarvan overlijden eraan. Dankjewel, Jelle. Willemijn Nobert met het weer. Wat een grijze dag weer. Ja, maar niet overal. Want in het uiterste noorden op de Wadden bijvoorbeeld heeft vandaag de zon toch wel een paar uur geschenen. En ook in het uiterste zuiden zie je hem af en toe een beetje doorbreken. Het is niet veel, maar het is toch wel. Het is er wel. Want wat is jouw verwachting voor de komende dagen? Nou, toch wel vooral heel veel grijs weer eigenlijk. Zacht weer ook, met wind, soms veel wind uit het zuidwesten. En daarmee wordt natuurlijk ook die zachtere lucht aangevoerd. Dus vorst in de nachten lijkt toch echt wel verdwenen te zijn. Hoewel we de komende nacht vooral landinwaarts dicht bij het vriespunt uitkomen. En de wegen kunnen wel wat vochtig zijn. Dus heel lokaal kan het misschien nog wel glad worden. En verder ook van tijd tot tijd regen. Dus morgen overdag een periode met wat lichte regen. Maar tegen de avond gaat het vanuit het zuidwesten harder regenen. Donderdag wordt ook een dag met bewolking en af en toe wat regen. En vrijdag ook. Zaterdag komt er nog wel wat meer wind bij. Daarna het wordt steeds leuker. Ja, daarna lijkt de wind wel een beetje uit een andere richting te gaan waaien. Dat betekent ook dat de temperatuur weer een stapje terug doet. Maar dat de zon ook weer vaker terugkomt in het weerbeeld. Daar houden we ons aan vast. Dankjewel, Willemijn. Dit is mooi van de ANWB. Wat heb jij voor nieuws over de wegen? De spits is normaal begonnen. Alles gaat volgens het boekje. 74 files, 300 kilometer bij elkaar opgeteld. Er zijn eigenlijk ook geen bijzonderheden. Je hebt een kwartier vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, tussen Amersfoort-West en Hoevelaken. En op de A20 bij Rotterdam richting Gouda staat tussen Schiedam en Knoppen Terbrechtseplein 7 kilometer. Ook hier een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer open. Gewoon dat je lekker samen de wereld in kan trekken. En gewoon dat je weer gewoon normaal de moeder van je kinderen bent. En gewoon, Gewoon je leven weer willen oppakken. Morgen 8:55, VPRO NPO 2, stuk. Specsavers Audiens is blij en trots. Want we zijn voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste audiën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiën van Nederland. Specsavers Audiens. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Global warming is a hoax. De tijd van niets doen is voorbij. Maar dan hebben we toch steenkolen nodig? De opwarming is een feit. Hogere energielasten door klimaatakkoord. We moeten met z'n allen de rekening betalen. Het echte verhaal leest u in Elsevier Weekblad. Eerst de feiten. Denk groot. Kijk op mini.nl. Elke vakantiedag telt. DFDS begrijpt dat als geen ander. Daarom zijn onze cruise ferries voorzien van de beste faciliteiten. Rijd met je eigen auto aan boord en reis ontspannen naar jouw vakantiebestemming. Zo krijg je meer Schotland en Engeland met DFDS. Boek nu voor 1 maart een retourovertocht IJmuiden-Newcastle en ontvang 15% vroegboekkorting. Kijk snel op dfds.nl. Rijksmuseum Twente graaft naar de wortels van de Europese cultuur. Van Michelangelo tot Breitner en van Sluiters tot Warhol. De naakte waarheid. Nu in Rijksmuseum Twente. Het is 4:05. Fijn dat je hier bij Nieuws & Co bent. En we gaan het hebben over de uitkomst van een groot onderzoek. Het is misschien niet wereldschokkend, maar toch wel belangrijk. Want wie gezond leeft, kan tot wel 6 jaar langer leven. Blijkt uit een groot onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam. Het is een uniek project, vertelt onderzoeksleider Arvan Ikram van het Erasmus MC. Als je naar de literatuur kijkt, dan zie je inderdaad dat er vaak gekeken wordt naar deze ziektebeelden, maar met name naar deze ziektebeelden apart, dus in isolatie. Er zal onderzoek zijn naar alleen beroerte of alleen suikerziekte. Hier hebben wij gekeken naar het concept wat ik al net noemde, multimorbiditeit. Dat ziektes eigenlijk niet separaat optreden of willekeurig optreden, maar dat daar een soort clustering in optreedt. En dit is de eerste keer dat we echt met keiharde data laten zien wat nou die clustering is en hoe vaak het nou gewoon voorkomt in de populatie. Ja, en voor dit onderzoek worden inwoners van de Rotterdamse wijk Ommart al 30 jaar lang gevolgd. En dat gaat gewoon door. Mark Robin Visser ging naar het onderzoekscentrum dat daar speciaal voor is ingericht. Meneer Petzalis, u bent klaar met het eerste rondje. En dan wil ik met u een afspraak maken voor het tweede rondje, als u het goed vindt. Ja. Ja? Meneer Petzalis is vanochtend onderzocht. Niet voor de eerste keer. Hij komt hier om de zoveel jaar terug. En hij gaat nu met Doreen van de receptie een vervolgafspraak maken. We gaan eerst nog het tweede rondje doen. Dan krijgt meneer het huidonderzoek, longonderzoek, botfoto en nog het gesprek met de dokter. Zeg, en meneer Petzalis, wat heeft u vanochtend hier allemaal al gedaan? Nou, we hebben een harde film en een gehoortest tijdens de bloed genomen. Ja, dus u wordt wel echt van top tot teen onderzocht? Van top tot teen, dat is prima. Een hele complete onderzoek. En hoe lang ben je daar nou mee bezig zo, met al die dingen? Nou, zo'n twee uur, ruim 2 uur. En Doreen, dan komt er dus nog een vervolg? Ja, en dat duurt ongeveer een uurtje. Er wordt wel wat gevraagd van de mensen, hè, steeds. Vol bewondering heb ik. Ik heb echt respect dat ze dat nog steeds willen doen. Ja. Ja. Sommige mensen. Wat zegt u? Ik ben gewoon wel met de kopje koffie. Er is ook koffie hier, ja. En een ontbijtje. Anders komt meneer Petzalis niet meer. We hebben heerlijke koffie. Ja, meneer Petzalis die komt dus nog terug voor een vervolgonderzoek. En zo gaat dat hier eigenlijk aan de lopende band dag in dag uit door. Er zijn meer dan 15.000 mensen die aan dat grote onderzoek meedoen. En die komen dus om de zoveel jaar hier weer langs. En er zijn hier een heleboel kamertjes. En al die kamertjes gaan ze dan wel zo'n beetje in en uit. Ik zal even kijken wat er in dit kamertje hier gebeurt. Hier staat een bed en een computer. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Wat doen jullie hier? Wij werken voor hart- en vaatziekten in deze kamer. En in deze kamer specifiek doen we de bloeddrukken. En de carotide, dat zijn de slagaders in de hals. Kijken we naar slagaderverkalking. Ja. Oh, hier in de gang kan je ook je lengte. En er staat hier ook een weegschaal. Dat moet natuurlijk ook allemaal gebeuren. Goedendag. Wat bent u aan het doen? Ja, we zijn de registratie aan het doen van de opslag van materiaal die we afnemen. Materiaal, daarmee bedoelt u? Het bloed, urine en de huidswaps. Huidswaps. Huidswaps, ja, swaps, ja, klopt. Oh, hier is ook nog een kamertje. Staat hier een... Oh, goeiedag. Wat zegt u? De grootste van allemaal. Hoe komt het dat u in de grootste kamer zit? Omdat ik het meeste onderzoek doe natuurlijk. Wat onderzoekt u allemaal? Botten en spieren en het gebruik daarvan. Dus de mensen krijgen hier een totale bodyscan van u? Totale bodyscan, ja. Ja. Helemaal. Doe van. Maar. Ja, dus gezellig kletsen terwijl. Dus ja? Dat, ja. Want hoe lang ben je nou bezig per bezoeker? 20 minuten. Ja, en dan moeten ze niet al te veel in de zakken hebben zitten, want dan kost het je 25 minuten. Hè? Dat, sleutels. Sleutels, broekriemen, mesjes. Allemaal weg. Alles moet weg. Horloges. Dus dan heb ik hele mandjes vol. Bedankt. Fijne dag verder nog. Ja. Dank u wel. Kimberly neemt afscheid van weer een cliënt. Kimberly van der Willink. Wat is jouw taak hier? Mijn taak hier is om te kijken of er aanleidingen zijn voor dementie bij mensen. Ik ga eerst gewoon na van of mensen klachten hebben thuis. Of ze dat zelf merken. En vervolgens ga ik een heleboel vragen af. Onder andere met van welke dag is het vandaag, tot wanneer heeft de watersnoodramp plaatsgevonden. Even voor de duidelijkheid, alle gegevens die in dit enorme onderzoek worden verzameld, die worden anoniem verwerkt. Maar als je nou bij een cliënt iets aantreft, iets ernstigs, dan wordt diegene daar wel van op de hoogte gesteld, toch? Ja, zeker weten, ja. Toch wel bijzonder om aan zo'n enorm groot onderzoek mee te kunnen doen. Ja, het is zeker bijzonder. En iedereen die ook hier aan meewerkt, die voelt zich ook wel bevoorrecht inderdaad dat hij hier mag werken. Ja, zeker. En de watersnoodramp 1953, hè? Helemaal goed. Dus ik mag blijven. Zeker weten. Ja. Mark Robin Visser was dat vanuit Ommoord. En het is bijna 5:10. En dat betekent tijd voor technologie. Bij mij in de studio is NOS op 3-redacteur Jonna Terveer. Jonna, we moeten het hebben over de kindveilige versie van YouTube. YouTube Kids is namelijk vanaf nu ook beschikbaar in Nederland. Nou, jij hebt kinderen, heb je hem en je hebt hem ook al gedownload. Ik heb hem zeker gedownload. Even testen. En? Nou, ik kom er zo op. Zal ik eerst even uitleggen wat het is? Laten we dat doen. Wat is het? Nou, je moet het voorzien dat het een aangepaste kindvriendelijke versie is van het echte YouTube. Als ouder kan je dan bijvoorbeeld kiezen welke kanalen en video's je kinderen bekijken. Er staan tekenfilms op, zoals Bob de Bouwer, Brandweerman Sam, Kinderen voor Kinderen, educatieve video's. Dus eigenlijk een wat veiligere, onschuldigere omgeving dan het echte YouTube, om het zo maar te zeggen. Want voor welke leeftijd is het ongeveer? Nou, YouTube zegt tot de leeftijd 12. Maar ik denk zelf echt tot een jaar of 7. Ja. Het is een vrij kinderlijke versie van YouTube. Nou, ik noemde net al programma's die erop staan. Dat is echt wel kleine kinderen materiaal die daar naar kijken. Ja, ja. En mijn collega's van het Jeugdjournaal die zijn op een school gaan kijken, een basisschool. En die hebben wat kinderen gevraagd. Nou, wat vinden jullie ervan? Nou, als je dan, ik heb zelf ook gaan zitten zoeken. Mijn kinderen die willen naar Dylan Hagens kijken, kan je niet vinden. Enzo Knol, kan je niet kijken. Stuk TV. Toen mijn kind 7 was, vond ze dat fantastisch. Ook al werd er wel een beetje ingescholden, maar toch heel grappig. Kan je er niet op kijken? Dus ja, meisje Jamila, dat dan weer wel. Maar toch veel vloggers waar kinderen op een gegeven moment toch wel geïnteresseerd in raken, is daar niet te vinden. Is er dan weer niet te vinden. Dus dat is niet handig. Maar het is wel zo, of tenminste, dat vraagt me eigenlijk af, dat als je je kind ernaar laat kijken, dan is het ook goed. Ja, goed. Ja, dan is het een hele veilige, een beetje, ja, hele veilige omgeving, zegt YouTube zelf. Maar ik vind het zelf een beetje te veilig, hoor. Te braaf. Videoclips van Beyoncé kan je niet kijken. Van Ariana Grande is niet te kijken. Dus die hele wereld die kinderen al vanzelfsprekend hebben en opgeattendeerd worden door elkaar of door wat ze, weet je, als ze op televisie naar clips kijken, videoclips kijken, krijgen ze dat ook mee. Dat kunnen ze dan niet vinden op die kindvriendelijke versie van YouTube. Dus weet je, tot een bepaalde leeftijd denk ik zeker dat het handig is, maar daarna wordt het een beetje lastig. Ja, ja, ja. Is het wel goed geregeld met controles en zo? Nou, kijk, je kan een timer instellen bijvoorbeeld, en je kan dus als ouder instellen wat je voor een video's je kind wil kijken. Maar je krijgt dan tussendoor, als je dan een andere handeling wil uitvoeren, en niet jij als ouder, maar je kind bijvoorbeeld, dan krijg je af en toe van die rekensommetjes van YouTube om te controleren of je wel echt een ouder bent. Nou, dat zijn rekensommetjes van 3 keer 8. Ik denk dat een kind van 7 dat best wel op kan lossen. Ja, zeker een kind van 12 sowieso, ja, denk ik. Maar goed, waarom zou je dan als ouder voor deze speciale versie van YouTube vooral wel kiezen? Nou ja, binnen het gewone YouTube kan je natuurlijk al snel een verkeerde afslag nemen. Door bijvoorbeeld naar aanbevolen video's te gaan. Of denken dat je een leuke tekenfilm aan het kijken bent. En op een gegeven moment komen daar dan horrorbeelden in. Of je baby is lekker naar slaapliedjes aan het luisteren. Doet zijn ogen open en ziet dan ineens dat er allemaal weldadige games onder dat mooie liedje gemonteerd zijn. Ja, dat zijn natuurlijk wel schandalen waar YouTube last van heeft. Ook bij de kidsversie trouwens. Dus, maar goed, deze versie die nu in Nederland is gelanceerd, daar beloven ze in elk geval de kans zo klein mogelijk te maken dat daar beelden bij zijn die je niet wil dat je kind ziet. Ja, dus nou ja, ik kan me voorstellen dat je dan wel, je kan dan met een gerust hart dan even dat YouTube-kanaal aanzetten zonder dat daar hele gekke dingen te zien zijn. Nou ja, dat is het, hè. Het is vaak dat je even wat voor jezelf kan doen. Dus geef je kind die iPad. Ja, daar moet je misschien ook vragen bij stellen of je dat wilt doen. Maar het is in sommige situaties natuurlijk wel handig, ja. Oké, is er nog iets waar je toch wel op moet letten als je de app downloadt? Nou, ik denk sowieso dat je af moet vragen. Kijk, je moet wel best wel veel dingen invullen. Dus YouTube krijgt wel heel veel data over het kijkgedrag voor je kind. Dat moet je even realiseren. Ja. Bij Netflix ook, zoals je een profiel voor je kind aanmaakt. Maar dat is wel wat het doet. En als je hem wilt downloaden, is hij nu nog niet zo makkelijk te vinden, misschien via je smartphone. Maar als je naar jeugdjournaal.nl gaat, het artikel daar open klikt, zijn er twee linkjes in. Voor Android en voor je Apple phone, iPhone. En dan kan je het heel makkelijk vinden. Dankjewel, Jonna. Jonna Terveer. Got a heart that's strong and a love that's tall. Ain't got no name, ain't got no fancy education, but I can see right through a powdered face on a painted fool. Let me slip through. Let me slip through. Why you tryna hold me back? Hey. I'm just tryna move up front, little more this, little less of that. Can't you feel me? Let me come through. Let me come through. I'm tired of being in the back. Hey. I'm just tryna move. Watch the ankles break. Whoa, whoa. I know you wish I would fade away. But I got more to say. Lord, they pray. Van Leon Bridges. Ik hoop geen slecht nieuws voor de mensen op de wegen, Dennis Mooij van de ANWB. Nee, nou ja, althans, het gaat volgens het boekje. En dat betekent 320 kilometer file, 77 plekken kan je in de rij staan. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland heb je nu een kwartier vertraging. Tussen Vlaardingen en Maasluis staat 4 kilometer, staat een kapotte auto. Nieuws en Co-bus staat vandaag op de stoep van de Alan Turing School in Amsterdam. Want vandaag stemde de Tweede Kamer de verplichte rekentoets voor middelbare scholieren van minister Slob weg. Zowel de coalitie als de oppositie zijn het erover eens dat de rekenvaardigheden van Nederlandse scholieren verbeterd moeten worden. Maar waarom ligt de nadruk op de toets en niet op het onderwijs, is de kritiek. Naida Arungsep in de bus vandaag. Naida, hoe goed of slecht is het eigenlijk gesteld met het rekenniveau van Nederlandse kinderen? Nou, Petra, vrij slecht. Men zegt dat kinderen nu slechter kunnen rekenen dan hun ouders. Dus meestal is het zo, de nieuwe generatie gaat vooruit. Nou, als het gaat om rekenen, niet. En in 20 jaar tijd is het ook echt heel erg achteruit gegaan. En er wordt gezegd dat een van de redenen is omdat het onderwijs nu heel erg verhaalgericht is. Dus je hebt een verhaaltje, dat bouw je op. En binnen dat verhaaltje reken je. Terwijl het gewoon de basisdingen. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, staartdelingen. Dat is echt de basis. Je zou denken dat beheersen die kinderen, maar dat beheersen ze niet. En gelukkig zijn er altijd mensen die als ze zien dat iets niet goed gaat, denken van hey, hoe gaan we dat anders doen? En dat is ook zo hier op de school in Amsterdam waar wij op de stoep staan, de Alan Turing School. En voor kenners die denken waarschijnlijk meteen hey, dat was ook een briljante Britse wiskundige. Dat klopt. En dan is het natuurlijk ook zo, je moet eerst goede docenten hebben en dan pas kun je ook goede leerlingen krijgen. Docenten Marie-José Glandorf. Jij hebt welkom. Jij hebt een jaar lang heb jij zelf weer in schoolbanken gezeten om anders te leren rekenen, anders te leren lesgeven. Wij zijn een school Wij vinden het heel belangrijk dat de leerkracht centraal wordt gezet. Dus als je goed rekenonderwijs wil geven, is het ook belangrijk uiteraard dat je als leerkracht goed rekenonderwijs kan geven. Daar, als je kijkt wat je op de PABO leert, is te weinig voor een goede basis. Want jij hebt op de PABO gezeten. Ja. En na de PABO, op de PABO zou je moeten leren rekenen. Maar krijg je te weinig om een goede rekenles te geven. En nu sta je voor groep 8. En toen je van die PABO afkwam en voor de klas ging staan, kwam je jezelf tegen, om het even zo te zeggen? Ja, je komt jezelf wel tegen. Maar ik heb zelf niet heel veel problemen. Want ik heb altijd best goed kunnen rekenen. Alleen ik kan me ook voorstellen dat er leerkrachten zijn die te weinig meekrijgen. Ja. En wat heb jij dan in dat jaar geleerd? Want jij hebt meegedaan aan een programma. Ja, wat heb je daar geleerd? We hebben als school meegedaan aan Foutloos Rekenen. Daar zijn 3 leerkrachten uitgekomen die daarmee verder zijn gegaan. Met Aiden, die heeft ons daarin opgeleid. Maar ik wil even weten wat jij hebt geleerd. Ik heb geleerd hoe wij als school dezelfde taal kunnen spreken als je het hebt over de basis. En hoe we de basisprincipe aan kunnen leren aan de leerlingen. Dat je allemaal hetzelfde aanleert. Dus dat ze niet allemaal verschillende maniertjes aan krijgen geleerd. Maar echt gewoon de basisprincipes. Ja. Martin Bootsma, teamleider. Ja. Jullie hebben als school, zoals Marie C. dat zegt, samen voor gekozen. Wat is er nou voor jullie school veranderd? Nou, wat er veranderd is, stel je nou voor dat je leert autorijden. En voordat jij zelf met de weg op mag, moet je eerst al die handelingen heel goed kunnen toepassen. Bijna foutloos beheersen. En als je dat toepast op rekenen, als je kijkt naar rekenen, hebben wij met elkaar afgesproken dat we eerst willen dat kinderen eerst sommen heel goed kunnen uitrekenen. Gewone sommen, zoals 6 keer 51. En als ze dat heel goed kunnen, ze kennen de tafels, ze kunnen de deeltafels maken, ze kunnen uit hun hoofd optellen tot 20, het verschil uitrekenen. Dan pas gaan we kijken, kun je dat ook in een verhaaltje toepassen. En niet andersom. Ja. Heel veel andere scholen. Want het is nu op andere scholen andersom. Ja, hè? Heel veel rekenmethodes die worden gebruikt, die gaan uit van een verhaaltje, een context. En dat is voor kinderen heel vaak moeilijk. Dan zijn ze op zoek naar een som. Terwijl als je ze alleen de som zou laten uitrekenen, dat ze het wel goed zouden kunnen. Dus, en daarmee zorg je eigenlijk voor dat kinderen te weinig oefenen. Ja, want deze methodiek van, van dat verhalen vertellen, hoe lang is die dan al op de school? Ja, die is er denk ik al een 20 jaar, ruim 25 jaar. Precies, die 20 jaar dat Die relatie durft men niet te leggen. Ja. Maar ik sta ook ongeveer 25 jaar voor de klas. En ik durf het wel aan te zeggen dat de nadruk op weinig oefenen, weinig dingen uit je hoofd leren, ervoor gezorgd heeft dat het rekenniveau achteruit gaat. Ja. En jullie zijn als school bewust met foutloos rekenen aan de slag gegaan. Ja. Foutloos rekenen, de man daarachter is Aydin Jihangir. Aydin, wat kom jij tegen? Want jij komt op heel veel plekken in het land. Wat kom jij tegen bij kinderen? Nou, ik merk dat kinderen steeds vaker de basisoperaties niet beheersen. En dan zijn ze op school ook in een tempo vastgegaan. Dat als ze procenten moeten behandelen, dan worden de procenten behandeld. En eigenlijk heeft dat geen zin als een kind twee hele getallen niet kan vermenigvuldigen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat, want er wordt al gezegd, goed, het ene kind kan goed tekenen, het andere kan goed sporten en het andere kan wel of niet goed rekenen. Maar wat zie jij, wat doet het met kinderen als ze niet goed kunnen rekenen? Ja, bij mij komen kinderen binnen en als je tegen ze rekenen zegt, dan krijgen ze buikpijn. Ja. Ze zijn gesloopt in iedereen knikt hier in de bus. Ja, ja. En als ik mag aanvullen, als je kijkt naar de definitie van laaggeletterdheid in Nederland, 17% van de jongvolwassenen is laaggeletterd. Daar hoort slecht lezen, slecht schrijven, maar ook slecht rekenen bij. En omdat je juist heel veel kinderen leert rekenen binnen een verhaal, binnen taal, gaan ze ook daar in tekort schieten. En dat dus als je niet goed bent in taal, ben je ook niet goed in rekenen. Ja. Ook één ouder in de bus, Jalal Yildirim. U heeft 2 kinderen waarvan u op een gegeven moment dacht, ik ga ze alle 2 naar het programma Foutloos Rekenen van Aydin sturen. Waarom besloot u daartoe? Nou, omdat ze in groep 7 en 8 wel achterliepen met rekenen. We hebben besloten om ze bij Aydin te brengen. En ervaren het goed. En nu zitten ze inmiddels in het voortgezet middelbare school. Op school klas 2. En ze doen het heel goed. En uw ene kind doet HAVO, de ander HAVO-VWO. Maar ja, eigenlijk zouden ze alle twee naar het kader theorie moeten gaan. Nou, ze waren... kregen ze als advies? Het advies was eerst hoog en later kregen ze een lager advies, inderdaad. En dat hebben we dus heel erg bijgeschroefd. 12 weken, begreep ik. 12 weken ja, lang hebben ze rekenles, mag ik het zo noemen, Aydin? Een cursus eigenlijk. Jij hebt de kinderen van Jalal gezien. Hoe kwamen ze binnen en hoe gingen ze weg na 12 weken? Ik heb zijn dochters nog helemaal voor me. Ze was echt heel erg onzeker. Ze had zelf de vertrouwen verloren. Mm-hmm. Dat ze dan dat het eigenlijk iets voor haar was. Dus ze had de volle overtuiging, het is niet voor mij, ik kan het ook niet en het gaat me ook nooit lukken. Dus die instelling. Ja, ze had al opgegeven. Ja, dat zie ik ook heel veel in de klas terug. Marie C. Ja. Zeker. Dezelfde manier ook, dat ze ook, ze vinden rekenles vaak niet leuk, ze zijn heel onzeker. En dat door het fout onzeker, doordat de basis verbreed wordt, hebben ze veel meer plezier in. Zie je dat dan ook terug bij je kinderen? Dus dat beter zijn in rekenen ook uitstraalt naar andere vakken? Ja, klopt. Ja. Ze helpen zelfs kinderen op school met rekenen. En ervaar het heel goed. Je vertelde dat jouw zoon, die nu nog op de middelbare school zit, graag architect wil worden. Hè? Klopt, ja. En Aydin, hoe belangrijk is het voor architecten om goed te zijn in rekenen? Mijn vraag is eigenlijk, hoe belangrijk is het dat je nu goed bent in rekenen voor de toekomst van onze nieuwe professionals? Heel erg belangrijk. Heel erg belangrijk. Want rekenen is een kernvak. Ja. Ga jij naar de middelbare school en je kan niet rekenen, dan moet jij je proberen te redden bij wiskunde, natuurkunde, scheikunde, economie, informatica, biologie. Dat zijn allemaal technische vakken. Kan je niet rekenen, dan doe je niet mee. Het is uitgesloten dat je succesvol kan worden in de natuurkunde als je niet kan rekenen. Ja. Maar wat voor gevolgen? Nou, ja, maar even los daarvan. Want ik denk, nou ja, goed, als ik daar slecht in ben, dan kies ik toch een ander vak. Ik bedoel, wat maakt dat 40% uit? 40% van de opleidingen bestaan uit technische opleidingen. Dus op een gegeven moment moet je in je derde jaar een keuze maken. En kinderen kiezen geen technische profielen omdat ze slecht zijn in wiskunde en rekenen. En zo komt het dat je eigenlijk veel vaker kinderen hebt die voor een ander profiel gaan kiezen. Ja, kijk, en op je 18e heb je geen vrijheid meer om te kiezen wat je eigenlijk zou... En als je dus kinderen heel goed leert rekenen op de basisschool en vervolgens krijgen ze in het voortgezet onderwijs goed wiskundeonderwijs, dan hebben ze een veel bredere palet om uit te kiezen. Dan kunnen ze een veel weloverwogene keuze maken voor hun toekomst. Dus als je en niet uit onzekerheid al zeggen, ik kan het toch Dan haal je al een deel van hun toekomst weg. Dat kunnen ze sowieso niet meer kiezen. Ja. Wat Aydin ook zegt, het is een kernvak. Het is een basisvoorwaarde om succesvol in het leven te kunnen zijn. En het is voor ons als maatschappij natuurlijk ook wel handig als we weten dat de apotheker die onze medicijnen in elkaar zet, dat hij gewoon goed kan rekenen. Dat hij geen rekenfouten maakt. En de kassajuf. Ja. Maar we hebben toch computers en rekenmachientjes en alles? Ja, maar kijk, dat zie je, dat kan Marie José beamen. Je kunt alleen een rekenmachine gebruiken als je goed kunt rekenen. En als je weet hoe dat moet. Dank jullie wel. Ik moet eruit. Dank je wel. Terug naar Petra. Ja, kijk, de tijd, hè. Dat is ook rekenen natuurlijk. En die is op een gegeven moment voorbij. Het was Naïda Aungsep in de bus over rekenvaardigheden. Zometeen na 5 uur. Britse premier May is op bezoek in Ierland, maar het vertrouwen van de Ieren terugwinnen, dat is nog niet zo makkelijk. Tot zometeen. Live sport op NPO Radio 1. Bam, daar heeft het startschot geklonken. De beste schaatsers op hun beste afstand. Armen los, hij wint de rit en de 1000 meter. De WK afstanden in Insel. En hier komt de tijd van 1:08:94. Mis niks en luister de wereldkampioenschappen afstanden. Wat een goede tijd, hoor. Wat een goede tijd. Oh, live in een speciale uitzending van Nieuws & Co. en NOS Langs de Lijn. De start, donderdagmiddag vanaf 4 uur. Je hoort het hier en nergens anders. Op NPO Radio 1. De WK afstanden vanuit Insel. Het nieuws van alle kanten. Nog tot en met 24 februari te zien. Frans Hals en de Modernen. Kom en bekijk hoe Hals grote als Van Gogh, Manet en Lieberman inspireerde. Een unieke tentoonstelling in het Frans Hals Museum Haarlem. Kaarten verkrijgbaar via franshalsmuseum.nl.